inna ma yajibu xamane ko dañuy wuyu ta wote bi alati ne gañu xam yi xamone dañu deg ni deg rek li wuyu wal mota ñu deeyi rek de moy yegal yab'athuhum dana len dekkal allah ya allah suma yob joonu tofu ñu deele ilay ci yalla bu fayde lañ doon jek ñi nga xay ay yefal ñu dañu de moy ñi de ba nopi tay dox wa xala wax ñu ñoom yefal yi allah la ñu ci la lu teewon ñu wacc ali ci mom ayatul kiman ni rabbi bi tukki borom ni na nga wacc won ci salih xol waxal ni len inna allah naka yalla qadim aj'atan la ala an yunzila mu wacc ayatan kiman yalla mana ala ci mu ci sat waye bu wacc mu ci sat fofu la mbir mi yam yonante bu ay nitam ma san fiñal bu wacce mo di tat yalla dal li def alak len bu ñu wéddé wala len alak tat walakin akatu way lepp ci ñoom la yalla mo xamuñu xamuñu ne wacce mo di tat bi mbugal lay doon ci ñoom lo tax ñu nga sakku ci o ma min daabatin amul ben daaba kuy dukkat fil ardi sufi wala ta'irin amul ben picce buy naaw yettiru muy naaw ci jawu illa umam lumay ñuy ay xéet amsalukum kem yeen mo ma leen bindu natale seen wërtak natale seen ak kenn ku ne la ma dogal mo ngay wërtago bu sax ak jote nga de ma faratna fatte wuñu ci kitab ci lawil mahfuz ni seen dal fatte wuñu ci lawil mahfuz dal suma ila rabbim suma yusarun ko def leen tang ila rabbim ci seen borom wala ci ne gaay nga xamne ko debbo wedd nañu ci ayatina sunu ilaya sumun way tax lañu ba duñu deg ayay buk mun ñu lu lañu ba duñu mëna wax deug fi dulima aji nekkal ñi ci lëndëb ya mané sax ko soob allah yalla yëdilhum baye ko ci réel ko soob yalla mu baye ko ci réel o bañé sax ko mu soob it yéx alhum def ko ala siratin ci yoonu saxim ci xoj kon waxay na waxal na leen araaytukum wax leen ma in ataakum yam dikal na len asabu lay mugalu yalla aw atatkum wala dikal len saatu aduna di tukki a ghayra allah bu aduna jek jekon ne jelep way tukki sen taw bi diwi fa a ghayra allah nakku yalla ta doon ngeen di ñaan ci rop in kuntum dem nek ngeen sa def di wax deug ci li ngeen di jamu xere mi kero ngeen fatte xere yalla rek ngeen di wax rop bal ni am kay iyyahu yalla ta doon ngeen di wax rop okene ko amu tii ko xamne mi jaxal na ko doto ñaan kenn ko lu yaw or ku mu yalla fayati bu pour mu muñi ma taxaw na da ngeen kay wo ilay jemi te mom insa abuka sobe wa tan taw na kero di ñen fatte ma ci su ko ne li ngeen doon bokal ak yalla wala khada fana wat na ñen yoni nañu ila umamin jëm ci ay xex ni xamne ko cëb jëk xeti wey yoni won na ci ay yoneent wa akhadnahum jakkal na leen bil basay ci ay fi ci ñak dekor ak tiss ak bala wa darray ak tebar ak gak nako wonalin la alum ngeen nakale ñoom yata darahun ñu toroxlu lolou bu ko yalla defé ci ay ñu gëm yalla bëgg ñu won yalla ci nak toroxlu rek mom la ci nam yalla bëgg ñu fay toroxlu bu la di awti jégué wala ñak toroxlu ci mo woni jam ak jam dawu qala wala izjaahum lu teewon balen dikale basna sunu natu sunu mer ak ñaka dekor ak nak yoyu ak febar lu teewon balen lolou dikale ta dara ñu ko roxlu bu ñaan yalla yalla wuñu ko ci seen toroxlu walakin waye nak xata dafa woku lu mum ci ni xol ba ñewu ñu ci l'islam wa zayyana rafatan lahum ñele shaytan ma kaanu lañu nekkon yam lu doon ko jëf shaytan de ni ka rafatan leer lu baax la wala manasu falam manasu ma ay patte ma la waxe ci turu waré fon leen bi ci lolou lenen do laaru moy titi le kalu titi jawlu moy akware bañu faté nak lolu faté le torox lo kay fajj nan lañ def ak ñoom fataxna dañu ubi alen ci ñoom abwaaba kulli sen buñ ci xewal yépp yalla lolu lañ fi def jey bu na reñ mbugal deug mom bala mbugal lañu dañu ubi lepp lo dugg reñ ubi hatta ida karimu bañu def banan bima utu ci lañ leen jox akhasna ñu jappale nak baxta ci bété yalla non lay def baytan am ci lu xaw mu gi sunu ni way nadu ne do ñu am yenn ba ko tan dagge daagi lu xawmi ciatu wala ginaaw nit ciatu wala ginaaw nit ñinga xey le ci lañu xey dala mo togn nañu wala ko xute dagge daagi la xaw mi jekki kaw nit ñu la ci dañuy xéggal mo togn nañ bi maana li waxin woowu limuy wunde moy ñu alaf leen ñoom ñepp kenn di def seen kanam ba seen ginaaw amul kenn kuy def da ka la ko waxin waxay bu dé ci waxin wala ay kaalari kri ko xute daagi lu xam la ci dalam ñu tagge seen jekki kay lañuy toge walhamdu mbolem faaji cantay xeti cantay yep lilay ñeena yalla rabbil alamin gi borom bi def xol waxal ne araaytum ndax araaytum wax len ma in akatan dem jappana allah yalla sanakum seenab deg sanakum seenab deg bu ngeen tax aftarukum mu japp seenam gis bu ngeen gis ngeen gumbu waxatama mo tab mo kasti allah khulubum seeni xol bu muuru man ilahun ban yalla ay yaa ci yalla yaa ci ko mo len di andi bi ci lolu lolu yalla jeet ñoom bu yalla jeel ay beutam ban yalla ka lay joxe beut bu yalla taxal ban yalla ka mëna jox nopp bu yalla ka sef xolam ban yalla ka jox xol keneen ko yalla mëna on tur xolal kay fa ñu tarifu ni tu soppali ko nan ayati la yayi sunu hum topa ñoom yati ko ni ñi tebu mala ñu du moyu bayi de wal araaytukum waxal ni wax len ma in ataakum dem dikal na len azabu laay mbugal yalla ci anak len baxtatan ci mbettel aw jahratan wala jemel gene sen bugal day wax mbugal day ñew gene sen bugal day yobati ci yeen wala mu bekk len hal yu nak defu ala nak in al khawm lu may nit defa ak dalu bo tonni ñom rek ñe ak ci bugal bok wala nu tru dun yoni al mutaqina yonante yi illa mubashirun moy ñi deegal way gëm ñi ci aljana wa mundirina ñi xup xup yi way yedde ci safara fa man amana ba taxna ku gëm yalla wa salaate mu yewena def lu baax mu yewena jëfël fala xaku ñi def ci alen di nekk ci ñoyu ci aljana wala am ko de jom yassal ñu jax alakhirah wala ci ne gañu xey kasta bo yedde ñi bi ayatuna sunu ilaaya yamasuhum dana len lal al azab bu gal gu bima ci tawba sa xey fa no nekkono ñepp ko na dan ka say say wallahal ne la aqul lakum duma len wax ne indi ne kan fi man qaza'inullah mangatini wurtugi yalla duma len wax ne ma yor mangati wurtugi yalla bakuma gëb rek bari ala bul wax lolu de duma len wax ne ma yor mangatini wurtugi yalla kuma gëm rek do jeex ni dara wala alamul ghaib duma len wax nit ma xam kum ko bali ñew ëlëk xamna ko lumay li nga wax ni wala aqul lakum duma len wax ne inni malak wala kala duma lek duma nan duma nelaw bu len wax lolou in attabeu def may top man illa ngalum la nga xamne yu ha def ko wam ilayhi man duma akay te lumay lama yalla digal ni nakati kol waxal ni hal yastawi nakh dina yam al anaatu gumba ko moy teggatam ko xolam gumba ko kay gumba ni beutu ci mom gumba kol bu gumba ba du deg dara ndax koku dina yewat wal bashiru ka xolam de gis bo meuna xamé deug am na dul deug afala tatafakkaru ndax du ngeen xalam wa anzirna la kufi bihi ci alquran ji alati ne gañu xamni xafuna dañu ragal ay soro ñu fangaleen ila rabbi seen borom moy gañu gëm yalla feego war ñu gañu xey ragal ñu fangaleen ëlëk layta lahum je biñe leen waliyun ben aji dimbali min do yeeku dul yalla ñu xam lool wala safion de aji tin ko leen mëna tin kuru yalla wax leen na nga war ñu la alum ndax tele ñoom ya taxo ñu taliku ñu ragal yalla wala tadruj bul dakk ye gene gañ nga xamne dama ñu ngi jàng rabbum seen borom bil qadati suba wal ansi ak ngol yuriduna namani wata ho jëm yalla fatadruhum wamalaka de dila war min hisabim seen rekle biñ tayin ci darra fatadruhum bëgg di len tax fatakon nga nek na zalim bokk toy toñ bo wona tabale makay ñoo ñew ci mom nekan yene nekan nu dal ni tax bëgg nañu def bu ko gënal def sax bu dé jigéen ni topala waye nak gañu ñak ñi nga xamné dal dañu baado li nekk yow ku mel ay bilal ak suhayb ñi mel ñoom nekk ci yow dal ñun suñu seen detaay war na togal ak ñoom bo leen dakké dal buñu gënë sa place mëna ñu tok waxtaan ak yow waye duñ tok bu ñoo ñu ñak ñoo ñu tok dañoo ñi bobu ñoom buñu ko gëmoon ñepp dul ba yalla taala ñu xaw yéne ba laka so bu tanite beugon mo ne ngeen abal mo waxtan ñoom beug ka wax waye lu leen beug ko la yalla xamne mo ngi beug rek ci xolam mo dal indi wala ay bi nek wala tadir bu dakh muk la seena gaay yo xamne dafa ñu ngi jaamu rabbu seen borom bu la xadaati wala ci suba ngol yo ro seen gekle bo len taxé day baye sa jotaay fa takon dire kamil sal di nga nek kamil sal bu ko ci way toñu dal len baye ni len duma len dakh ndax islam bo xé duggu ci islam amatu ay categorie ci tedd ci tedd bi legui islam ku ci nek ci tedd rek ni ko ragal yalla ko ragal yalla ko may nek ci tedd ko gudale kena kanon gani fere ñu jaamu yalla te nan ma jëm yalla tax ñu jaam yow outu ñu lenen jëm yalla rek tax ñu jaam o ma alayka min sabi de di war la ci ene rek la min sey ci dara o wa min sabi de ne ci tak rek lay alay di len war ci dara min sey ci dara tak rek lay aju ci ñom kene la aju ci yow ma yore la fata dum tax bo len taxere fata kon de nga rek min sabi bokk ci way toñ bokk dalika nak na fata na la ñu nato ba do len ci ñom bi ba ni ci len li yaqulu ngir ñu wax haula nak ñu doye di ñi man la xewal allah ya alim ci ñom min bay ñaa ci biir ñu doye di ñi la yalla defal xewal ci biir ñu ñew doole ñu ñak ko lañu alayhi salaam ndax du yalla jangal mo gëna xam bi shakir ci ñeek gërem wala akay ida jaa ak ne ndikal na la ci ne gaay nga xam ne yoomi ñu ngi gën bi ayatina ci ñi laaya ñu nangu suñu teeman nangu suñu gënal suñu alquran nangu la ko ko na nga len wax salaamu alaykum bu ñewete ci yow ni neew doole gaay yu gëm ñew ci yow na nga len nuyu salaamu jamu alaykum yalla nek ci yeen na nga len nuyu non gata ni len teeru len kata ba dogal na rabbukum seen borom taxal na reel mu ci bopam bi ñu ndi wax na ci xabar ne ci hadithe borom bi wax na ne kata ba rabbukum ala lati biyadi khab qabla an yakhluqa al khalq rahmati sabaqat ghadabi biyadi la bindi ligey fi dogal na ci borom dogal na ne ci lo xam ne sama yoon na ci gëna sama ñatt dor bi ni def lolu mo waral lolu mo gëna tay ter jëwo do ko wol ko be ci dara yalla jëgal dindu ma ji andina hadith bo ta borom bindu na dogal na anno naka bindu ndax yoon be de la bindi ci bokkum mune man amila ku jëf min ku ci yeen suwan jëf ju ñaaw bi jaxalatan ci reere suma taaba to ko mu tuup ya jëm ci yalla min bandi ci ginaaw jëf jëf wa asra ko yele le jëf de no na ko borom bi xamoru jëg dara ko la ara yu ayyam la ko daal ka naka non ci le non lu ko ci ñu param fa ci ala ayati la yi o yi ko tabi yi ngi bin tabi na ndir ni yoon ya ko lo xamne ini naka man ñu yéggu té rek na an am bëgg na jamm lepp li nga xamné ko doon ñu ngi ci jamm ñu dañ lay bayyi fa yalla man dañ ko téré ko lo xamné la ak yéggu bu do ko nak awa ko ci dañ ñu ba ñu wone ñu ngi def dëgg la itam ko ndé xam dala fi ñu na ma ko fi tan bañ ñu def ko dir na wa amma ana kun yaquma min mustaqil bok ci way ci ngi ci ko lo xamné ñu ngi na ko man ala bayyi lepp nga ci ñu leer mangi ci leer yi la bëgg ci tan borom li leer ñen leer ñen leer lañu ci la nek li ko tegg ci ci lepp ci ci yalla do ko lepp ci leer ñen bi ñi ci leer lolu ma ay di nek ci man ma ta tax di leena li ngeen di yakanti bi ci mom bu jël dëgg yi la dëgg ci da nga na la jël bu lolu ñu ngi leer ñen di yakanti na leer lolu la ngoo ko yéne ma da ko la tay ko la ko na la ci ci dajé ila hin wajad akda illa min illa lillahi ma yunzil yaqut dara jangal al haqq dab am te re jang yu dine yak bi dara wat ak al haqq dab bu ci nek dina jang yaqut al haqq bu dara yaqut al haqq dafa tiri yak bi bil haqq bu ak te def ak hatte ay wax lay do mune yaqut dara jangal al haqq dab ko lay len ko jangal yaqut al haqq al haqq bil haqq wallahu qulani law anna indi donte nekona ma atastaminuna ligen di yakamte fekkone nekene ci man ligen di yakamte ni ci lolou la ko de def na ati alam bo ngir ni bayni sama digelte bayna ko sen digel sama digelte yen ko ñatta wallahu yalla alamu ban hal bi zalimin way tolle way ndo nekena fa yalla mafatihul ghaib man la fi nitin ko nga fa yall la ya'lamu hadithin khamsa illa huwa al-ghaib wa ya'lamu khanahu yalla ma fi al-barri li nek ci jeeji wal bahri li nek ci jeeji wa ma taqutu matal rabb min warahatin bin nahab illa ya'lamu al-ghaib wa khamsa wa ma taqutu min warahatin wala habatin du fek mithlu ma al-hadith lan dem suuf kaw daal di soppi ci lende ni soppi illa yaala ma lu way xamna wala rabbun det lu toy wala yaala ci dul wow illa fi kitabin lu moy nek ci terem biir bu daj geel muy rawi matu xam xamu yalla wa huwa alladhi moy mur bi nga xamni e tawaffaakum dana len faat bi lay ci guddigi moy ni law ngeen ni law dalen di faat seen ruum mum lay jël mu dem mum rahmu tamna ya tawaffaakum bi lay moy jël seen ro mu taxu taxu tukendi wa ya'lamu khamna ma jarahtum ngeen fagu bina harisi bi teggu suma yab'athukum taf dana len dekkal yeelen seen nilaw deleti wat ngeen yewu fi ci bir bi teggu li yaqbi ngeen mo at ajalan abdik musabbal bu ñu tudd di ba nga xeyte ngeen waxon ni ta wax tan tuddo ni ngeen di de ngeen ba la ngeen de at bo bu ñew suma yu nabbi ku tofa dana len solo ginaa bu app bo bu ñew da ngeen de dana len wax yuna tuntum te ngeen ne contant la mon kam lu diga jek u fay len u hum ya al qahir ma ajnab jek ko xay bari ci kaw jami u yusuf dana yoni alaikum ci yeen jami hafazatan ay malaika yu len di tam ata ita jaa badikal al mufide ahadakum ken ci yeen taw ko to dana ka faatum sunu naati ndaw malaaka yi ñokay faat ñoy jël ak roham woon ko ñoom malaaka yi lay faritum bi sagal mukk ci nga ben jamm mu digal ne ñu ñu jël roham suma ru do to ko delok leen ila lay ci yalla mawla ngi ci seen borom al haqq ki deug ala yi gane la ho ñene yalla al hukmu atte ba atte bay wey yalla ko yare woxo te mo yalla asra'ul hasibin moy gal jaa gaawi way calculi way calcul yeb comptable yeb yalla ni gëna gaw ko waxal ne man yina dikum kan mo len di musal min dulu matil bahri lende ni jeri wal bahri lende ni geejji ku len ci musal ta do mo ko xey de ngeen ko wo ta dar won ci toroxlu ko ku fetal ak wokal dang di jeey mo di toroxlu pour mu musal len ku do yalla yen di wax ni la in andaytana ndem musul ngeru min haasi ci ci fiinu ne ana ko nan nga giñane dina ñu nek min shaakire bokati way gërem ne yalla kan moy mo ngi di wara tétal lool ko waxal yow muhammad leen bu ne tontu ne leen allah yalla yen di ko mo leen mëna musul min haati ci yoy yep min kulli karbin mo leen musul mëna musul ci gëpp ñaxare suma am ton to ko yen nak and ak loolet su su ko ne yele gi bokale yalla batay diga wutul bu yen day gam gam leen ko waxal ne mom yalla al qadir moy aji atan def ala an yafata mu yoni alaykum tiyen azaban ak mugal min fofu ko tey cin kaw mugal bu len tey kaw yalla man na len yoni mugal jaare ko tiyen kaw bu joge len kaw aw min tahti arjulikum wala mugal ko joge ci seni fofu tank aw yobi ko wala mu jaxase len ci yan ngeen wuto def ay parti ay kurel kene di yob ci bokk sama rom ngeen nekay parti parti kenn di teggal sama rom way fi xam musal bandukum len ci yeen bandukum len ci yeen banka badin ngay ay ñen musibam ñen ñen ci yeen di won ken morom ay musiba may xexante ñen ñi ray ñen ni di la xey wax wacc na lool yonte bi ñaan ak jëmi yalla yalla ko yalla musul bo xetam lool bañ ci dal bañ ci ne bu ngey bu len di tejje kaw wacc ci ñom wala mu gel bu joge suuf alak len ñu ko djégé won ñu dëgg bu ñu gëj ci kaw ay xatu kaw la jëwé ñaari gëna dañ ay mbugal moy xatu da dañ soppu ubbi ko ñay ne nga yépp ay dëkk mabba ci suuf wala yëgu ci suuf ay ñu bari dé kon mbugal go suuf la jëgé way yent gi ñawone dé bu ngeen la kaayina lo nekk la ñu hay la kaayina walam yaati taayilu taayiluhu baax mune dinaani ni nekkal waye la taayila neewu ñu ñeene no xam taayila bomb yi wacc muy koy def sama ngi di bomb ngay def tassare ay taax bomb yi ak rek do waxe biti wote yegge rek kalaate nit ki yegge bomb ba kalaate mo ko ko def ci suuf lañ jey def lolou min yoy woné ni non tawé mo yew ci non mo am tawé deug lolou ñu parti nga xani ci genn ku la ñoo ñu bëggante xam benn ku la ñi aw fi noko deug deug mo ay tireli tire lañ ne kenn ko indi non tawé raay ak ñu di jeex lolou lepp ci mo mbolam la ngi wax ci lay alay ngi xalam bomb ya nga jëge taw sama ñu lay taw bomb ñu lay ñu lay defal ay minjibu ñu lay rax raay ak ci di woru ci mo motax di lolou wacce ñu jëne la yaram dañu ne li day mo gëna wax moy du yo ñi raay ak mo gëna wax bu gëna taw sama na bu gëna ko way bo mu sey rek yalla rek yalla rek rek baxa lolou sama atté di ko nga yalla yalla nga tok ma ngi lay ñaan lolou ñu ñu mene ko sama xoba ay sama atté jitu gaba na ko way na jëw bu di ñu ñu yalla ñu ci yalla jamal mu na yalla mu te bu mëna doon rek am nga ci ñu mëna jamal ñoo ñu mëna jamal yalla ñu ci bol on ko xolo tay tan farju ñu soppaliko al awati la yayi la lu naxale ñom ya xawol ñu deg wakal sa baba redd na biñu ci alxalam bi xawu ko ko nit bu ho ci alxalam ay xaqmo deug xol na xamene la tu bi wakilin den may wakilu alaykum tiyen duma ci yatte li kulli nabiyin ñen ñepp xaba mustaqarun jamal mu tax xaba bu ne amna la ko muy tax wa sa fataala mu xal tan gi na xam jamal mu ñu way dara ay tan dem gis na ci na gal ñi fan yofu ñu ngi fuus di fen ak ñaawal ci ay ak rek ci na lay ñu ci wax ñu ñu xamul fa ari do do wala ñu ñu ñu ñu ñu ñu fuute ci benen ci hadith ci wax tan xeyri du wax wax dañu wax wa ay maalu ci yamna tan dem fatelo na la shaytan shaytan ba nga tok ci seen wax mu ci yo nekk nga fatte ko tok fala taqut bu tok ba na jigla dina fatte ko tok fatte ko gene lol mu tok mu xafa na ndi ñu xé adaw yi ñoo koy wa ma alla ladina de di war ñoo xamne taxo na ragal ñu yalla min sa yu ci rek rek ñoom ga yo xamne ñu fuus ci ñu ñu ci yo ñew min sey ci dara te bakkay ba dara la ñu gañe ko ñoo wala ci ñu digra wala fatali gañe da gaay ñu toge ci ñoo xamne ñu fuus ci wax ñu jëne nekk wax ñu dina wax wax tan baye ñu doon fatali ko ñu yalla lo gene ñam nafa doon ñam wax doon tay ñu taxal ñu ragal lan wazar bayil legene ñu xey taxaxe jakkal ñu dina wu seen diine ji gene yalla tanal mu diine dekk mu diine tanu lu yalla tanal jakkal ñu diine joju la ngi won bi ay fop wala wala akam fop bayil ñooñu wa kharatum ken naxna len al hayatu dunya bi dub adina non bayil len wazak ke nga fatali ci ñi ci alquran antu sala ñu bañe jébal na suñu bakkan dina ko sama ci tan rek tawba sa doon fagu ñu jébal bakkan yu ko ci alku ci alku na nga fatal ci alquran ñe lañu watandiku ba bakkan fagu te bi woni muy def sax ñu jébalé ko ci alku la sala ha alku bo xey la sala de dunyal ka min dunyal ku dul yalla walu aji dimbali wala sa ko dunyam kenn ku len tinu ku dul yalla wayen tax jël ndem jotal jot na ku la adul jop ak jop bu joté bepp ak gotit la yu xof deful japp min haaje jog dara ken du ko nam o la ko ñoo ñinga xay ñinga fuus ci alquran bu ci wax du lolu alati ne mo ñinga xamni ursilu jebal nañu len ak mbugal jebal nañu len ci mbugal dina ko ci sawba sa nga xay ko sa bo fagul ñu ko ci ñaaw te lo ñena len salamun ak naan min xamni ñu ci ndox mu tang jeen wa asabi ak mbugal alim ko met dina ko sawba sa nga xamni kaano ne konu la ko ndom ko met ko lo xamni an atadu anadu ndax dañuy jamm min doon lay bayyi ci yalla ndax dañuy jamm ma lo xamni la yalla faxuna du jël dal wala ya dum na manu no wañi dal ndax dañuy jamm lolu wañu raddu ñu def ñu dello ala aqabina ci ñu teccal ñu jël wat ginaaw jël wat reer ga banda izhadana ginaaw ba nga xey jibal nañu allah yalla ci mat lolu duma la nek kenn ci naka nga xam ne istahwatu réeral na ko fayaatiinu seytaan yi fil ardi ci suuf si ay raaya muy du muy aji gërëm gëlëm lahoo ñeel nag asaamoon ay àndandoo yedunahu yoo xam ñu ngi koy woo ilal huda jëm ci jub di ko wax ne iitinaa waaye ñëwal ci nun xool waxal ne ndax jub jiinu ne mooy jub xool waxal ne ina huda allahu ne ko jub gu yàlla mooy diinam di wér ji wa alhuda mooy jub ga mooy diine lislaam wa umirnaa digalees nanu yenu sima ngir ñu jébbalu bi rabbil aalamin yal borom bi nekki wa an ay mbir axi moo taxawal leen te fonk salaata julli ci xabar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne awalu ma farada allahu ala ummati as-salawatul khams wa awalu ma yarfa'u an ahmalim as-salawatul khams awalu ma yas'alun an as-salawatul khams li yàlla jëkk farata ci sama xeet yi mooy julli li yàlla jëkk yëkkati ci jëf yi leen di ñuy tekk ni ci seen borom li fi jëkk am doole dem ca yàlla mooy julli juróom mooy jëkk am doole dem ca yàlla yàlla denc li yàlla jëkk laaj ab jaam yow ma xeer mooy julli juróom kon nag julli moom lay yàlla jëkk a contrôlé bu ñu seetee ne julli daal julli gi fonk nga ko la ca des lépp yàlla da koy woyefal te ko yàlla woyefal sa mbugal dana la yërëm bu yàlla seetee julli nag daawa ci def dara sàggane ko boo julli sax dara lu ci baax mu seet ne dara baaxu si nag mu seetal sa mboolem def yëpp nee na man waxu sax si saabu wor nit kuñu liñ ci sag sag rek nga kaw yu mugal kon yàlla yàlla dimmali ba ñu fonk julli te di ko sàmm nan ko yàlla waxe wataxu ragal leen wataxuhu ragal leen ko moom yàlla waxu moom refi mo mooy bor bi nga xam ne xalaqa moo bind asamawaati asamaani wal arda ak suufsi bil xaq ci dëgg wa fàttalikul yowma bis ba nga xam ne yaxulu dina wax ci lépp lu mu bëgg mu amal mu am dana ko wax ne ko kun amal fa yakun wala am amal rek mu am xawluhu ay waxam alxaq mooy dëgg walawo te ñeel na ko almoo ko ngóor bi yowma yun faxu bis ba ngay def ne ak ci suuri ca bukta ba mooy afum ñaayal ndax afu bukta ñaar la af bu yaay nekk lu doon tooy wow lu amoon ruux dee lu dëgëroon nooy bu ñëppe dee muy asaat ak goo xee mooy dektal yi si lu amul roox fàttali ko nit boobu aalim al xayr mooy aji xam ji kumpa wa shahaadatam lu teew waxoote moom yàlla alxaqi mooy aji xarañ je ci nii muy attee ay mbéem alxabir mooy aji deñ ji kumpa mooy ku xam dëgg dëgg xam lépp lu ñu nëbb ak lu ñu feeñal lépp xam na ko dana leen ko fay ku fàttali ko isaala ba waxee ibrahima yonente bu ñuy wax ibrahim di xaritu yàlla bu waxee li abi ñeel bàyyam bu ñuy wax asar asar mooy santam taarix mooy turam bàyyam bu ñuy wax taarix asar ba ko ibrahima nee inni naka man de araaka bis naa la yow sama bàyyi waxawma ko yaag saw nit si dalaali ngeen ko ci ngeen nekk ci réer bu fi ni bu dir nekk leen ci bu tudd li ngeen di def daal gisaa ne daal du yoonoo wa kazalika naka noonu yuri danoo woon ibrahim ibrahim malakut samawaati nguurug asamaan yi wala ardi fi yëpp danu ko kaa xamal mu jàkkaarloo moom wala yàkkoo ngir mu nekk ne la moo ci ne bokk ci woy wóolu yëpp ñu xam dëgg danu kaa teel a ubbee